اتوب الى اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت سے کچھ مدنی پھول لے لیں. باپا کی بارگاہ میں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. فیضان سنت کا باپ فیضان بسم اللہ, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اور پڑھتے ہوئے کئی کام کرنے, یہاں تک کہ دروازہ وغیرہ بند کرنے, کوئی سامان وغیرہ رکھنے کے حوالے سے پڑھنے کی جو ترغیبات موجود ہیں اس کے فضائل ہیں, باوجود اس کے کہ باپا اس کو پڑھا ہوتا ہے مگر توجہ نہیں ہوتی یا جو بھی اسباب ہیں, تو اس کی طرف کچھ آپ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے تاکہ یہ کام کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت رہے. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ جذبہ, اگر جذبہ ہوا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اگر جذبہ ہوا تو انشاءاللہ عز و جل یاد بھی آتا رہے گا. جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تو اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل پر توجہ رکھے, اس کی اہمیت پر نظر ڈالے. اس کے فضائل فیضان بسم اللہ اس سے مالا مال. جو بھی صاحب شان نے کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. اگر آپ عادت ڈال لیں گے نا, کوشش کریں گے نا, تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یاد آتا رہے گا, بھول بھی جائیں گے یاد بھی آئے گا. جیسے سوئچ آف کرنے گئے تو بسم اللہ پڑھ لی, آن کرنے گئے تو بسم اللہ پڑھ لی, چپل پہننے گئے تو بسم اللہ پڑھ لی, کپڑے پہننے کے لیے اٹھائے تو اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی, رکھتے وقت بسم اللہ پڑھ لی, اتارنے سے پہلے پڑھ لی. تو انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے رہیں گے تو یاد آتا رہے گا, کچھ یاد آئے گا کچھ بھول جائیں گے. مگر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اکثر غلط بہت پڑھتے ہیں. اسپیڈ میں جب پڑھتے ہیں نا تو پوری پڑھ نہیں پاتے, تو پھر اس طرح جو غلط پڑھنا ہے تو پھر صرف بسم اللہ کہہ لیجئے, جبکہ آخر میں ہا کہیں. بسم اللہ خالی لام الف نہ ہو, بسم اللہ, تب بھی کام چل جائے گا. جو الرحمن الرحیم, ایک تعداد ہے جو نہیں پڑھ پاتے, اور جو پڑھ سکتے ہیں مخارج درست ہوتے ہیں وہ جلد بازی کی وجہ سے غلط پڑ جاتے ہیں. وہ اتنا ہی سمجھ میں بسم اللہ ہوں بسم اللہ ہوں, یہ ظاہر ہے کہ وہ کچھ اور ہی بن گیا, یہ بسم اللہ شریف تو نہ رہی, فضیلت کیسی. بلکہ اس کے تو معنی ہی محمل یا تو ہو گئے یا کچھ اور ہو گئے. تو اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی پریکٹس کریں, صحیح بسم اللہ پڑھنے کی خوب مشق کرنی ہوگی. جیسے انشاء اللہ ہمارے اکثر انشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد اللہ اس طرح بولتے ہیں, تو اس سے تو نہ بولنا ہی بہتر ہے کہ قرآنی الفاظ ہیں, پھر اللہ تعالی کی حمد ہے, اور یہ سب اس کا بالکل معجون مرکب بنا دیتے ہیں. انشاء اللہ کہیے, ماشاء اللہ الحمد للہ معاذ اللہ. اب اس کو معاذ اللہ یہ بھی غلط, معاذ اللہ. یہ سارے قرآنی کلمات بھی ہیں, اب قرآن بھی نہیں کہنا تھا نا, قرآن بھی غلط ہے. قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تو ماشاءاللہ کافی یعنی کہ بہتر پڑھا آپ حضرات نے, اس کی عادت بنائیے. اسی طرح اعوذ پڑھنا بھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ بھی ایک تعداد ہے جس کو نہیں آتا, اور جس کو آتا ہے وہ جلد بازی میں بس وہی اگڑم بگڑم کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا اطمینان سے جلد بازی نہیں, وہ نا جلد بازی شیطان کا کام ہے, تو ظاہر شیطانی کام ہی ہے نا, کہ قرآنی کلمات ہیں یا وہ ذکر اللہ ذکر و اذکار کے تو یہ الفاظ ہیں, ان کو غلط پڑھ دینا. سبحان اللہ بھی غلط پڑھتے ہیں, سبحان اللہ غلط, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک کام کریں, جس طرح میں نے پڑھایا نا یہ آپ جو پڑھایا وہ لکھ لیں, ٹھیک ہے نا, یا یاد کر لیں. تو اب یہ کہ 100 مرتبہ کم از کم آج کا دن کر لیں, یہ آج یوم اذکار منا لیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ, ان شاء اللہ 100 مرتبہ, ما شاء اللہ, الحمد للہ, سبحان اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ سب 100 مرتبہ آج وقت نکال کر پڑھ لیں, پھر مجھے کارکردگی رات کو دے دیجیے. تو یہ جس طرح میں نے پڑھا ہے اس طرح پڑھنا, وہ نہیں گاڑی نہیں بگانی, صحیح پڑھنا. یہ اس لیے یہ بھی نیت کریں کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا ذکر ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, دوسری نیت یہ کریں کہ میں یہ مشق کر رہا ہوں تاکہ مجھے میری درست نکالنے کی عادت ہو جائے, کیوں بہت سو کے درست مخارج ہوتے ہیں لیکن وہ جلد بازی کی وجہ سے کام خراب کر دیتے ہیں. قرآن کریم پڑھتے ہیں اس میں بھی جلد بازی میں وہ بالکل حروف چبا جاتے ہیں, تو ٹھیر ٹھیر کے پڑھنا چاہیے. قرآن کریم میں ہی حکم ہے اس کا, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, رک رک کر پڑھو, لیکن بہت جلدی میں وہ اسپیڈ کرتے ہیں کہ پھر وہ قرآن نہیں رہتا بلکہ کیا کا کیا ہو جاتا ہے. بہت پہلے میں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین علیہ رحمت اللہ المبین سے عرض کیا تھا کہ آج کل لوگ بس قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ حدیث شریف جو ہے نا, کہ کئی یا بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے, یہ اس مضمون کی حدیث ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ یہ وہ لعنت والی روایت میں نے عرض کی, فرمایا کہ لعنت تو وہ اس کی اور غلطیاں ہوتی ہیں, نہیں کہ ایسی غلطیاں نہیں, آج کل تو ایسی غلطیاں پڑھتے ہیں کہ کفریات پڑھتے ہیں لوگ, اتنا الٹ پلٹ پلٹ پلٹ کر رہتے ہیں. تو واقعی حالت ایسی ہے کہ بالکل معنی فاسد کر دیتے ہیں, تو کیا کا کیا پڑھ جاتے ہیں, وہ منزل من اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ, وہ رہتا ہی نہیں ہے, ایسا پڑھتے ہیں. اپنے زوم فاسد میں سمجھتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو تھوڑا پڑھیں, بے شک پورا پارا نہیں پڑھ پاتے تو ایک رکو پڑھیں مگر درست پڑھیں, کوشش کریں کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے رہیں. اور جن کو نہیں آتا وہ بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں, جن کو آتا ہے پڑھائیں, پڑھانے کا موقع بھی نہیں ملتا تو وہاں جائیں اور مل جل کر مدنی ماحول بنائیں, اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کریں اور ان کو مطلب ایک ساتھ عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور یہ ارشاد فرمائیے کہ بہت سے ایسے افراد دیکھے جاتے ہیں, انہیں اگر ہم کوئی مبلغ سے اگر وہ یہ سنے کہ یہ کریں تو اس کی یہ فضیلت ہے, یہ کرے تو یہ فضیلت ہے, یہ کرے تو یہ فضیلت ہے, توجہ جاتی ہے, اچھا بھی لگتا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے گا اب یہ کریں گے تو آپ کا یوں رسک کھل جائے گا, گے تو یوں قرضہ اتر جائے گا. میرے واس پیا جیلانی سردارے اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی وہ قندیل نورانی سردارے اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی ہماری بلی بنا دو غلاموں کے تم کو معیغوں سے آزم ہے, گھیرے ہوئے چار جانب سے دشمن ہے, گھیرے ہوئے چار جانب سے دشمن, خدا را بچا دے سردار اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی سردار اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی وہ قندیل نورانی سردار اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی چھپا لے مجھے اپنے دامن کے نیچے کہ غم کی گھٹائیں اٹھے غوث اعظم, وہی کون سا کے در کا بھکاری, وہی کون سا کے در کا بھکاری, مددگار جس کے سردار اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی سردار اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی وہ قندیل نورانی سردار اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی. الہی تیرا کلمہ پاک مجھ کو سکھائے دمِ واپسی غوثِ اعظم, بسوئے جمیل از نگاہِ عنایت, بسوئے جمیل از نگاہِ عنایت, ببی غوثِ اعظم سردار اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی سردار اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی وہ قندیل نورانی سردار اولیاء ہیں, میرے واس پیا جیلانی.